vezi toate fetele. Scoate-ți telefoanele. Să intrăm pe Facebook Live. Live, live, live, live. Să facem figuri cu ștai. Arfe și figuri cu noi. Nu te pui pe șampanie. Lora în perier roze. Arfe și figuri cu noi. Nu te pui pe șampanie. Lora în perier roze. Joacă figurantele din familii nobile. Să ne vadă lumea live. Live, live, live, live. Noi avem figuri cu ștai. Arfe și figuri cu noi. Nu te pui pe șampanie. Lora în perier roze. Haideți toate fetele. Scoateți telefoanele. Să intrăm pe Facebook Live.